نه کم شهیدان شوی دی او زیاد نه زیاد نقصان چې دنو د کافر وکړه دی او کوشش یې داسې کړی دی چې داسې جنگی حکمت عملی اختیار شي چې زما ملګرو ته چې دنو نقصان ډېر کم ورسی. تاسو وګورئ د تاریخ په پانو دا خبره ثابته ده چې نبی علیه السلام دا لس کاله جنګونه کړی دي خو دوه سوه کسان دي نه په ټولو جنګونو کې نه شهیدان شوي. دوه سوه کسان یعنی نه شهیدان شوي. مطلب دا دی چې امیر د قوم هغه داسې په کار دی چې هغه د خپل قوم دفاع په بهترین انداز کې کولی شي او هغه د خپل ملګرو بچاو کوي او دا هغه د ملګرو چې کم دشمنان دي چې زیات نقصان هغې ته ورسي. چون کې الله تعالی کامل انسان پیدا کړی و نو دا ټولو کاتو باندې هغه الله تعالی برابر کړی و. اوس رستی امت ته مکمل مثالونه پرېښې دي خو چې مونږ سترګې پټې کړو ځان نه پوهېږو کو نه خو زمونږ خپل نقصان دی کنه خو په دې هم ځان پویا کوي چې کم ځای کې کتلې دي چې دې ځای کې زما جنگ څه فایده نه کوي. نو هغه ځای کې جنگ نه دی کړی او ملګري شي دي نو هغه شاده کړی دی خپل راغلی دی او د کافرو سره مذاکرات کړي دي. کله چې پوه شوی دی چې زما ملګري پوزیشن داسې کې دي چې ټوله دنیا یې دشمنه ده نو مکمل دا اغا ماحول او دا اغا میدان خپل ملگری دڑی دا گڑی دی خپل میدان که مکم و عظمه که او ملگری چه کم نو حبشه تا ایتو بیادا اولیگل اغای دیوزهی داسو دڑی دا شی ملگری بچ کول نا مثالو ندی کنن امونگو او نازو با کور ناسی ما ادا ملگری با ور اچو ام داسی بستو او خدمان به ترکان به نه نه نه نه رو را تا ده ملگری وجل چه سفایده نکه اینو بیاو ملگری ده وجل نبچ که ده و کوشش که خپل جماعت او خپل تنظیم ده مسلمانان و جماعت دلا ده با کمزوره که نه ده سه کسم کاروائی بپی نکه شغی کمزوری که وز ده غیر پار سیرت ده نبی علیه السلام ستدی کلو واری اغه مطالعه کول غواړي او دومره ټیم مو سره نشته. مونږه خو چیرې جاسوس دایجست خو ګورو سسپنس خو ګورو نور سیزونه چې دنه دغه مونږ سره ټیم شته خو دا ټیم نشته چې زه د خپل پیغمبر وګورم زه د سیرت او د ژوند وګورم چې د دې دنیا کې د ژوند په هر فیلډ او هر شعبه کې څنګه ژوند تیر کړی او ماته سمې سال دنیا کې پرېته ده. افسوس داره چه هستی مونگا اونه کار کرد یو انسان پیدا شو آقا اعلانو که چه واره ایده دول صحابه بختانو مسلمانان رونو کچره سرکاری انتظامی او دارنگ چکم دینو ده دفاع والا چکم محکمه ده آقای ده سغلط فهمه پا بنیاد با نظام خلاف کارواری بکره او زی اوشتم نظما بدل بدا غینا ناخلی یعنی مریگی او دم مرن بعد او خپل مرکن نظما بدل بنالو چی حالات سراد اغا شیخ القرآن مولانا مبطیب سی بتا سبم اغا اعلان او ریدلو او لور صاحبان خواهی چی زمرم نطول دنیا دی را پس را بس را را روانشی. نبی علیہ السلام چې کله هو دی بیا کې او قتل چې زما دیلا کې جنگ فائدہ نه کوي زما د ملګرو نو د کافرو سره معاهده وکړه ملګری واپس کړ مدینه منوره ده اعلان کې 300 کسانو سره د 300 ملګرو سره جنگ ده د کافر خلاف ا د 400 ملګرو سره بیا د کافر خلاف نه جنگ ده پته و ده چې دې ځای کې اوس جنگ چې نه فائدہ نه کوي زمای دتمند داسې قائدین په کار دي داسې مشران په کار دي چې غدا دي د کوم خیر خواوی ګوره میګې نه ده میګې سمره شهره ها سمره شهره یو انسان د سر نه وي سمره میګې جوړ شي اوس هغه میګې چې غدا کوم د خیر خواوی سوچ کړی دی نو داغه په نوم باندې قران کې معنا صورت نازل شه صورت النمل صورت النمل شته کنه نمل څه ته وایي میګي دا وایي اوس میګي دا وګوره سليمان علیه السلام را روان دي میګو غدل یک دمه چې واکلو یا ایو النمل ادخلوا مساکنکم او میګو دل شیخ بلوس لودا خپل زړه دلنه ولې ویل سليمان علیه السلام او د هغه لخرون په خپل خوبان دل نه کیچردا کمال خبره لګانا چونکی هغه خپل قوم خیر خوایي کړی دا نو الله رب العزت قران کریم کې دا غزه کرو کو چا چې قوم خیر خوایي کړی دا نو هغه الله تبارک وتعالى ته خوښ دی هغه میګي هم الله ته خوښ شوی دی دا خبره الله ته خوښ شوی دا تر قیامت به خلک قران کې به مسک وای نمیږي هغه خبره ها الله رب العزت فرمای فتبسم ضاحکان حضرت سلیمان علیہ السلام چې میګیا خبره واوریده نو د خندا د وجه نه مسکی شو چې دغه خبره واوریده مفسرین حضرات و ایراله میګی دا وای چې میګیا دا زمرا ظالم نه رزق کاریدم چې تاب خپل قوم ته ویل دلوم نه کیږي نصیب ما صفای کړی را بی ما ویل چې واهم لا یشعرون اغه غریبانانو ته پته هم نه او تاسو به د خپلاندې دل شوی ما صفای کړی دا سليمان علیه السلام و دوای چې خدانو بیا یو کار وکړنه ته دومره خیر خوای به خپل کوم نه زمانه سو غواړه سليمان علیه السلام ته میګه وای صدر نه غواړم وې سو قرانه غواړه کنه وې زا اغنیم په اورې ذکر اله پاو کا وې دا خو نه شم کوله او ویزا غی اورز عمر می دین اگر ال دوار زیکا ودام نشم کوله وینور د زو غواړم زما خدا ضرورتو چې عمر می زیات شي اورز ک می ډیر شي زو لا ټوله منډه تړلې دی لوم دا دومره بازارونه دا دومره سپتاونه دو سیزون لا جوړ دی کنه ان وی چې دا د زغنیشته نو بل نه سو غواړم ار زمونږه کیده خود امیګی نام لاندې را زمانگا که دا خود امیگی نام لانده گا تو گورا اگه دی میگی خبری تو گورا او جوانده پیغمبر دی اگه و تاوی دا خود درل نشم کوله دا درل نشم کوله نا اگه و تاوی چی دا نشم کوله نور دنسو وارم زمان خود دا ضرورتو از زمانگم دا غا ضرورت دیکن دا دوار سیز اللہ سخه دی دا با دیو اللہ نواری بس نو اللہ را بولیده توی ما در سره خپل واده برابر کړه وتنازعتم فی الامر او اختلاف را احساسو با حکم د امیر کې چاوی گزیگو چاوی نو گزیگو وغسیتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما پر داغینا اراکم چې وی خود تاسو دا ما تحبون آغا چه تاسو و سرامین سادهی ده کافر غلبا او فتحا او ده کافر شکست رو ده تاسو خوخته اللہ و امارت او خو کافر نمی ده شکست تاسو پلاسوار که خو ال ده بیتاسو ده مال غنیمت را غندولو که شوی کسان را کس شوی همینو کم ازنی ده تاسو نا من آغا سوک ده یورید دنیا چه اراده لری دو دنیا دا کوئی اللہ زورنا ورکی دا اللہ زورنا ورکی اچه سمر او انسان تابداری دمر دا غپ لغنی که لغنی حرکت بانی بدا دا دیر خوابگان کی زمان مورکی دنو زمان نور رونا که دیر زیاد صداقو کی نو آقا تینا دیر نخوابگی او زن که غلطی می نیکلی اوم سخور دا سراشی زمان دیر خوابشی نو اما تا اغا خپل کور که زمان خوین دی ویده چونکه تازر امینه دیره دا او تر دین زیاد تر خیال ساده نستا لغونه که خبرم دی تا غطا غطا کی او دا تا کازم داره دا دا تا کازم دا دا کی گیم دا سی دا ویم دا سی دا طور خلق با داسو پا دیلارو کسو کی وینه دا موس پا تیم کی گردی را گردی با خوچی داسی لغونه خوونه سرده ای که نا ادی بل جمعات کې امام ولاړی ادی په لاره کې وا پلان یو وګوره توم چې دا وګوره کنه وګوره غل امام ولاړ دی او بل بل بټکه اوجره ناسي وته او بتا باندې ندر نه یا خبره ور دی یو تا نه خبره ور باندې در چې دا وګوره دا په امام ولاړ دی دلته کې لاره کې ګرځي دا دې سره کېږي دا سي الله ولا زورنا ورغولا منكم زميره تاسونا من اسوک دی یرید دنیا چه اراده لري د دنیا و منكم او زنید تاسونا من اسوک دی یرید الاخره چه اراده لري د اخرت هغه جمال غنیمت په زرا کو زیدل نو دا نه وچی کی نغی ځان لټولول کول ایدا خو پتا وا چه دا مال غنیمت دا تقسیم هم دا شریعت یو قانون دی دا غی مطابق با ما دا خپل ایسا ملاوی گی اصلا لوٹ مارخونو یا چه سمر راغون کرده بس آبوری نا نا دا دا جا پا که سمر ایسا را زید شریعت پرو سر نابوتا ملاوی گی خوی زمان دا نور رون عرم دی نراده منگ با سر لگلاس امدادو که راغون بکو سر دا یو اجتحادی غلطی و دا غی نو شوا نو الله وای ثم سرواكم انم بیا واړو لایتا سودا غینا دبل غړ در پسې کافران راغل یعنی د جنگ غنا شبیا بدل شوا صدا پارا لیبلی لیبات لیکم دیر پارا چې ازمایو ازمی خو کې پتا سبانی ازمی خو پارا اته خو پته نه لګی کنه چطول عمر فتحوه فتحوه فتحوه نو اغیی که خوبا طول خلق مسلمانانو و چه امتحان راغه نو پتحو لگه را چه اوغا دیسا و کسانو با که آغا دی سروی استا اد عبدالله ابن عبای عمل گریو اغیی بیرا زیته وی پریده اسرده یا بیده چه خبره منی نو پتح با که لگی کنا چه امتحان راش نو علا بیاده کارا او کوتا پتح لگی آ خبر خو دا تما کړي و تاسو خلګي مثال کې ذکر کړي هغه دوا ملګری وای یو ځای کې ځنګل کې روانو نو میلو براله نو هغه یو لا ونه دا د خطو چل ورته نو زر بر ونه دوخل ابل نه چل نه وته هغه بس ور پرې وته چې چاته چا بوته ویلو نو چې دا میلو چې نه دی په مړی باندې چک نه لګي نو بس د ځان راو غرضو او بلکل سای ناغستو دا میلو والا رای داسی گیر چا پیرا بوین که دا غوگی والا بوین که داسی اقا سا ناغستو روان شدی دی بلو دا برا نکتل چه دیر اکوش شوی دی میلو دا سوی اکا والا غوگم بوین کرو وی دما تاوی چه اقا سردی سر تعلق مصر دا چه سخت که دا نتختی ها؟ اگه در تعلق ما ساعتا وید اگه دی بس تو خوشیدنو معلوم شوی کنه اس نور سکی نو آگه کس اگه منافقان در عبدالله ابن عبی اگه دریس و کسان مکمل را غلیو او دید پار را جدا شو چر دی مسلمانان در زرون او غرزیگی حسلی بایلی او دید جنگ کل نوزی از دست و خون ساده موزی فاقو اللہ نران پیدا کرو چه پا غشی بانی باولا که دل حدیث که رازی نو اغوینا بیر آغستا او با بی قبل مخ بیر اخکلا ای بی فضتو و رب الكعبا فضتو و رب الكعبا ز کامیاب شو ما زما دی قسم وی پر عبد کعبی بانی ز کامیاب شو ما زما دی قسم وی پر عبد کعبی بانی او داستی خلقو گر اغی خدا سی زائی که بیا مرگ لسینا ور کولا غار پا غار وردل بان الله وی دیلا چه ازمیخ در بانیوشی چه در کارا کوتا پده بکتا استو لگی او کتوای در غلطه کرده وانو الله وی تا دی ضرورت در وینا نیشته الله وی تاسو در اغی باره که خلم موازوی اغی چه کمی قربانه کرده دی اغسو کولشی اغی خپل ملک قربانه کرده و حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ ده یو دلو اللہ پلار مخیل رالی مخیل ندا سوارو دڑی دوگڑا بیاور پسی پلار راغی اغا پا حس سور دی او بیایت ندا سی دڑا اوکڑا چه پا دریم دلوار پسی رالی نوی منع نشوی ما خود ندو دل آیا اوکڑا خو پلار د کافرو طرفه دی، ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ اسلام نه طرفه دی. چلا جو د تاو کو خراب شو دا سړی دی و هغه د نصر ورزو نه ما خو د دوه دل حیا وکړه په دریم دل را پس را لګنه لکه دې زوی په سی وراته چې دی وجنم وی نه می پرې دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل زی وای چې بابا جان په غزوه بدر کې ته زما مخه لراغله وي او زما له تورې لاندې راتلی شوې، خو ما دنه ډډه وکړه وي واره بچې په هغه ذات مې د قسمي چې د چا په قبضه کې زما روح دی که زما له تورې لاندې راغلی ما به رسار لوزو. هغوی نه پرېښودل، هغوی د الله هغوی دومره قرباني د هغې خلاف زمونږ دا خوله ردې جوګله چې د خلاف څه وو مونږ دومره یو اغای جه کمی قربانی کردی دی زمائی دادمن دا دی وجن نبی علیہ السلام پا منبر بانی وی وی اللہ اللہ فی اصحابی خبردار شئی واوری زماد صحابو بارکی دا اللہ نو یری گئی زماد صحابو بارکی دا اللہ نو یری گئی لا تتخذو من بعدی عرضا امنی سیاغی پا زمان آرتن کی دو ٹکی نشانی چه دا کاری کلو و دای کلو خبردار فمن احباهم فبی حبی احباهم ومن ابغضهم فبی بغضی ابغضهم چاچه دا غی سرمین اوکرانو دا بیزما سرمین ای زکا بازما دا سابو سرمین کئی او چاچه دا غی سر بغض و اناد و سادو و دا به ما سرا بغضا و انادین و زکبا زماد صحابا و سرا بغضا و اناد کئی دینا سیوان نور سویل پکار دی بده غلی را کنن زوام یا مومن مسلمان لده حدیث کافی ده باس چی ده خلو بند کی چی ده خلو بند کی ده صحابا و بارا کی بلکل چی بند کی وزد من خپل مشران چی زما پلار دی او ترمی دی پا اللہ می دی کسمی یو بزر ایک روغ ایک روانی منگا اخپل ترسر اخپل کاتا چی دا دوار رونا دی اخپل کار بکی دی نن یو بزر ایک خبر روانی که سبابیا یو بزر ایک کٹ کے دوڑای خوی زمان سا کار دی زمانگا دا پارا ترمپ منزل دا پلار دی او پلار زمانگا پلار دی زمان سا کار نو بیا آغا خلق چی اگه دومرا قربانی کردی دی او زمانگا روحانی پلاران دی منگ لوی سل مجال زمنگا چی دا غی بارا که دخوی نصو باسو او اللہ وی چی ولک دا غفا غنکم اللہ وی زما دی پخ پر زاد بانی کسم وی چی ما دا خبر لرکڑی دا دا تاسو نا دا مستاسو دا ملنامی نا لرکڑی دا پختو کی معنی دا رخا اللہ وی دا غلطی تاسو نا شوی ووا و الله و زما دې په خپل ذات قسمی چې دامه د لړای عمل نامه نه روانه کړی دا داره دا و چې د دین چاره لګلې الله او دا جنت د دوزخ چا جوړ کړی دی الله مې چې الله یې معاف کینو زما ستا چې ګمننه په جسد چلیږي نه بیا که خامخا سره ځان له مشروطي کینو او بل خپل ځان له پروګرام یې کنه نه دی وینه خدای معاف کوي خو زه نه معاف کوم ها دا خالا شکر دے چی دا جنت دو زختانی دی پیدا کری چی دا اللہ پیدا کری اللہ وی ولک دا افاغنکم اللہ وی زمان دے پخ پر ذات بانی کسم وی چی ما دا غلطی لری کری دا ساسو دا ملنامین او واللہ ذو فضل علی المؤمنین دا ولی لری کری دا اللہ وی واو را کنا ولی لری کری دا اللہ وی واو را کنا والله ذو فضل على المؤمنين الله خاونا د فضل له په مؤمنانو الله وای ما به بس مې رباني کړل الله وای ما به فضل کړل د بل چا په کې زشته د بل چا په کې ز چلیږي نه ناسوان نه پیدا کی چې کله اچانک د رسول حمله را لا صاحب ځان ځان ټینګ نګره کسانو اللہ و اذا تسعیدونا کلا چه خط لیتا سو پا برا غر او زنگل طرف تا پا برا بانی مو مخونی ولا ولا تلونا ولا احد او سر مخم نراړو مخم نراتا او یو تندا الله وی په مخ رواني په شامو نګدل او ور رسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر د الله تعالی را بل لیتا سو درستو استادونا روسونه پیغمبر د چغه والي و د الله بندگانو ما پل راشي او صحابو ته پته نه لګیدا داسې حالات منتشر او ګډوډو پته پکې نه لګیدا ور رسول يدعوكم في اخراكم صحابه زخمیان زخمیان شو گتل جنگ چه کم دینو آقا او بایلل شو نو چه کل داغا چه غو داغا آواز رالی نو اللہ ویفا صحابکم غمم بی غمین نو او رسیدن تاسو تا غم دا پاسا دا غم نا دا غم دا پاسا دربان بلغم راقی یو دا غمو چه گتل جنگ لارو نو چه کل آقا چه غر آقلا چه الا ان محمدن قد قتل دا یو دا سه دا چرک آوازو چه دا صحابه کرامو نه اغا خبر زخمو نه ایر کرد خبر زانی تا نه ایر کرد اوی دا جوان مزا پاده نشوا چه نبی علیه السلام نینو دا جوان مزا پاده نشوا دا سه مینه پیغمبر سره وخا دا سه محبت دا پیغمبر سره دا غیو اغای تاو گورا منگ تاو گورا یا اللہ منگ تاو چه سکوی دا دزی واده دیده دا لگ دا نبی علیہ السلام پا دریکا بانیو کا ابل رضی امال کرده دا سرا روانو پا دیوی خطو که دا پڑک پڑک گونه که دا نمائی دا سی رو را نیو کاز را داوی دا بیجه دا بیگا آقا دا پڑک پڑک آقا سپری کرده وی می دا اسیو سپری ملاوی گی وی آقا پیدا سیو کنی دا طول بدن پڑک پڑک کئی بیادا سی پڑک پڑک کئی لکا دا آقا بچان اسی تارو پشان ما یا اللہ دا پا کیوں بی وی او جی دا دی اندوانو پا آقا کاتو کتارو کی دا سی موت پلانی دا سی دی وی جی دا پی گا سمگا میندیو نکریز کنا دا چان لراغلی دی اندوان دا واده پا شپا او دا واده پا را دا شپو کی غزگر جامعی وا چای دیده که اقا دا کلی او دا دا نکریز دا پروگرامی او دا سپریگانی دا غیوم کئی کنا ادامونگا هم که اوگانا همون کلمه کما ویلی دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا رکنا او کار دا چاکو نو بس پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں افسوس دے همون که ودا دا پیغمبر طریقے خبرو کو وی دا مونگا سا کنڈا نو آدو خان لکا کنڈو لبا دا پیغمبر طریقہ گو رہے او چې کله کونډه نی او پیغله نو بیا به ورله د پیغمبر طریقه باندې د هغې وادول بیا شرم دی سپک کار دی بیا چې د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري دا راته ووایا چې د ده به پیغمبر شو په هغه توکي نو بیا څه کې بیا دې پکې څه پرېښودل بیا پکې څه پاتې کېږي فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنو آده دا پارا چه غمجن نشی داسو علاما پا غصبانی فاتکم چو اتلا دل اسنو استاسو ناچه ای پس غمجن نشی ولاما اصابکم او نپا غمصیبت و تکلیب چو رسیدن تاسو تا زخمیان زخمیان شوی والله خبیر بما تعملون او اللہ تعالی خبردار دے پاگا سچ تاسو کوئی اللہ وی مدد اس پترا تاسو نہ اللہ خبردار دے جو بولے الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أنزل بیا راولیگا اللہ تعالی علیکم پتا سبان دی من بعد الغم پس دا مصیبتنا امانتا امن اطمینان نحاسا پرکالی یغشا چپٹ ولئی طائفتم منکم یو ڈلا دتا سنا فطائفتن او بلا ڈلوا قد اهمتهم چیکنن وسوسی اچولی اغیتا انفسهم نفسنو داغی یزنونا باللہ گمانون کول پا اللہ تعالی غیر الحق نامناسبا ظن الجاہلیہ گمان دا جاہلیت یقولونا ویلی حلنا ایاشتے زمونگ پارا من الامر من شیخ دکار د جنگنا سے اختیار من الامر من شیخ د اختیار نا سے شیخ قل اوائی دیتا ان الامر کلہو یقیننا اختیار ٹول للہ خاص اللہ لردے یخفونا پٹویدئی فی انفسیم بزرنو خلوکے ما آغسا لا یبدونا لکا چنیخ کارکوی تاتا یقولونا اوائیدئی لو کان لنا کشریوے زمونگ دا پارا من الامر شیعن دا کار دا جنگنا سے اختیار دا اختیارنا سشے ما قتلنا ہاونا ننبو قتل کلشوی مونگا دلتا کی قل اوایا زما پیغمبرا لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم فگورنو خلوکی لبرز اللذینا نخام خارا بہر شوی بو آغا کسان کتبا علیہم القتلو لازم کڑ شیو پاگی بانے قتل دل الا مزاجہم اغزائنو دڑڑو لگولو خلوتا وليبتلی اللہ عدید پارا چھ ازمائی اللہ تعالی ما آغسا فی صدورکم چی دی با سینو ستاسو کے خالص کی ما فی قلوبکم آسا چی دی پزرنو ساسو گی واللہ اول تعالی غلیم بذات صدور پویا دے پرازنو دسنو باندی ان اللذین یکینن آکسان تولوا منكم جاغي اگردی دلنا دتاسونا یوم التقل جمعان پر از مخ مخ کے دو دوارو ڈالو کی انما استظلهم الشیطان وبردادا اخیولا اغیل را شیطان ببعض ما کسبو سبب دا بازی آغا ملونو چدائی کڑی دی ولقد غف اللہ غنهم او خامخا یکیننا ما فکڑی دا اللہ دیتا او خامخا یکیننا لرکڑی دی اللہ تعالی لدينا دا غسيزا إن الله يكيننا الله تعالى غفورنا بخنك حليم برد بارده يا أيها الذين آمنوا اي ايمان والاو لا تكونوا مكيغي كالذين كفروا پشان دا آغا کسانو چغی کافر دی وقالو لی اخوانیم اوی آغی پا باردا رونو خلو کی اذا دوربو فی الارض کلا چاہی سفر کو پا ملکی او کانو غزن یا او آئی غزا کا ان کی لو کانو عندنا کچر ویدی زمون سخا ما ماتو ننبو ملشوی دی وما کتلو او نبو قتل کلشوی دی لیجعل اللہ ذالکا نتیجے دادا چگردوی اللہ تعالی دا خبر حسرتنا فی قلوبیم نتیجہ بے داشی چوبہ گردئی اللہ تعالی دا خبر حسرتنا افسوس ارمان فی قلوبیم فضلنو ددائی کی واللہ یحیی ویمیت او اللہ تعالی جو اندی کولا عمر کول کئی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ تعالی پاغسا چکوئی تاسو لدن کے دے ولئن قتلتم او کچری قتل کڑے شوئی تاسو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ کی او موتم یا ملشوئی لمغفرتم من اللہ تو خامخا بخشش لطرف دا اللہ نا و رحمتنا او رحمتا مربانی خیرنا غردی مما یجمعون تاغسنا چدی را جمع کبی ولئن متم او کچری ملشوئی تاسو او قتلتم یا قتل کلشوئی تاسو لئلی اللہ نخام خاص اللہ تا تخشرون راجما کولے بشئی تاسو فمخ کی آیتنو کی اللہ رب العزت دپارا د زورنی او د تمبی مومنانو مسلمانانو تا دا خبره ذکر کړه چې تاسو په ذهن او زړه کې دا کومه خبره ناشنا و لګی دا چې الله وعده د امداد کړی وه چه کلا مونگا میدان گو گٹو نو بیاز مونگنا اغا گٹل میدان سنگا او بایللشو نو اللہ را بولیدت وی دا سازو بخپل غلطی باندی ورنا اللہ را بولیدت داو سرا خپل وعدہ رشتیا کڑی وا اید دا خسونا هم بی ایدنی ہی کلا چه تاسو آغایی دا اللہ با حکم و دا اللہ با توفیق بانے قتل اولا و پا مخکڑی مو خو امیر دا جماعت کمانڈر دا جماعت دا لخکر کمانڈ چا چاکو دا لخکر اغا امارت چا سخاو او اغا تاسو با کم پوستونو بانے کے نولی وئی کمی چوکای دازو داوالا کڑی وی نو ده جنگ ده گٹ نباد دازو آ چوکای بری خودی او تاو سوینا شوی و جعالات هر سنگم وی نو دینا برا کوزی گئی نا نو کلا چه دازو پا آغی که اغا وکم باندی عمل کولو که گوتایی اکڑلا نستاسو اغا گٹل میدان ستاسو دلاس نووتا خو اللہ را بولیدت اعلانو که ولکد غفاغن کم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مخکینو قربانو پیش نظر الله تعالی غیته اعلان وکړه چې غلطی دا غویا ساده دا سیدا علاوه زما پنیز دا سیدا لکه چې تاسو وړو دا غلطی کړی نی د دنیا د پاره یو سبق وګرځیدو چې دا امیر د جماعت اطاعت چې دین او هغه لازم دی چې درته وای دا څه به کوی نو هغه څه به کوی بس هغه د امیر د جماعت حکم دی نو د امیر د جماعت اعلان وکړه چې ټول اف ام چلولو سمره چې دین او هغه باندې کوي نو په ټول ملک مونږ اف ام چینلونه ټول باندې کړل بس دې کې د الله تعالی حکمت او د غزین کې الله را وصلو ها بازه لکه داسې مقامی ځایونه چې الدا کې د دې आवाज رسولونه علاوه د دې ذریعہ نه بل ذریعہ نه و نو مقامی محدود رنج سره لکه دیزای که زمونگا دا یو مجبوری دا ورننو طول چنلی مونگا بند کرده وی اتروسا پوری بندی او دیتا وی جماعت او تنظیم اچه او سڑه وی نا چه زد جماعت که بایما و دا امیر و حکم آقا پا خپلزای او زمان کار پا خپلزای نو بیاده جماعت که نشی پاده که ده زکا تنظیم وی دیتا پا دی زان پویا کئی تنظیم او تنظیم مونگا کو تنظیم ستا وی تنظیم دیتا وی چه دا هار دانی وی کاغا لال جواهرات وی کاغا هیری وی کاغا دا سونه دانی وی کاغا دا چانده دانی وی خوچه آغا طول پا یوم مزی که او پایی نو پا آغا یوم مزی که پیل شوی آغا طول دانی چی وی چه آغا پا آغا یوم مزی بانی طول یو بل تر جوڑاوی دقی تا تنظیم وی او کلا چه آغا مزی اوش لیگی نو آغا طول دانی تس نس چی نو منگ پا یوم مزی بانی دلل شوی و چه آغا دا اللہ کتابو او د الله د کتاب د اواز رسولو د پاره یو جماعت او الله ویلو ولتکم منکم امته یدعون الی الخير الله حکم کړو چې جماعت به جوړوي نو مونږه جماعت جوړګه پیغمبر وایي چې جماعت جوړ کین نو امیر بوله مقرروي نو مونږ ول امیر مقررګه او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا امیر حکم بمانی نچی اوزرے دا امیر حکم نمانی نو آغا جماعت کی نشی باده کی دے آغا پا تنظیم کی نشی باده کی دے او چی داغین لوگو نے انحرابو کی سمرا لوی نقصان نشی نو داغی ذکر داسو مانگو آرے دا چه گتل جنگ آقا او بایللشو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم زخمیان زخمیان دی گیر چا پیرا گوری پا نظر بانی دخپلو عزیزانو دخپلو رشتدارانو لاشون رازی ترده پوری چه نبی علیه صلات و سلام تا دخپل ترپتا اولا گی دلا حضره دردمنده چه کافرانو ولا پوزا پریکڑه و شوندی ولا پریکڑه وی جبه ولا پریکڑه و وگونه ولا پریکڑه و سینه ولا سیرله و حضره ولا رایسته و غیه ولا چوپله و نبی علیه السلام چه دا خپل درا حالتو لیده زلطه درد و رسیده کله چې وکتل چې حضرت سفیان روانه ده د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ خور د نبی اسلام په پو او دعا کفنونه وسخوي نبی علیہ السلام ته پته ولګی د لاج زما په پورا روانه ده صحابو دی حکم وکړه چې زما په پو مخ کې را پرې نه دی صحابه کرام ولګی د هغه د مخ کې راتلونه منع کړه هغه وته وې تاسو ما ولې منع کوي وی نبی علیہ السلام حکم کړل چې زما په پو مخ کې مرا پرې دی زګا چې هغه ضرور حالت وویني نو شاید چې دا غینه برداشت ونه شي حضرت سبیه وې ما ته پته ده چې زما ورور سره څه شوي دي خو په څه وځره شوي دي نو هغه خپل رواره دا هغه دین په ناموس باندې شوي دي نو ما ته په هغه باندې فخر دی داسې غیرتیان خلکو داسې په دین ایمان او په پیغمبر باندې زار قربان خلکو نن بدبخت خلق را پاسی او داغی خلاف که دا کلم را والی و یکیگت خو بوای کنه نمونگو و یکیگت خو نورم دیرشتی خو اغیر دا دیولی ایمان چپتی اغاولی نوائی چه دا یکیگت وائی او دی بارا که خو اللہ ویلیو کنه چه ولکت غفاغن کم نما او تا چه کم ننو کم کو جاگانیو چه بیا داغی بارا که خلوازه کو آغی باره که کلمو لیکو صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم زخمونو بانی چور چور وینی دینا بایگی اللہ را بولیده توائی بیای راولی گان پتا سبانی بزد مصیبتنا امانتنا امانا اتمینان اغس شو نوازنا پرکالی اللہ وی پرکالی می دربان راستا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه پا میدان جنگ کے دا پرکالی او خوب راتلل دا دا اللہ رحمت دی دا دا رحمان دی دربائی او پا موس که او دی دین دا بیان پا وقت که دا پرکالی او جوڑه را دلل دا دا شیطان دا دا بایی دا با دیرونه پا دی خبره نپویگی اغی و یرا اللہ تعالی بیلی دیگنه چه علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب چه دا اللہ پا ذکر دا اللہ دا دین پا خبره پا قرآن بانی رده تا اتمینان ملاویگی نوی ازلم و تمایل شی نوی سکون راشی نوی بندل خوب راشی وی دا شیطان ده او تا دا اللہ تعالی زمان از و منظر بایو مشتر راس بلکل نا زمان محلہ کے یوم شروع دو امام ادرے دا ندے بیاو مدو نرکاتی نلار دیو بل مشر را لے اغا پورا پاپویا و عالمو نغرا پاس و دے پاس اپلانی مزدر نکی گی ندے پاس اتنو لار امام سر ادرے دا نو چه موزو شون آقا و تویست آخو او دست نو او دست پده کراو کنا وی ولی وی تان آقا گورا وی رکات تلی وی تخو وی او دوی کنا نوی نزو خوی خو ما انوی دا رکات ده نبس لارا وی ها پده ده پویا نشو ما تراغی نما نلا جزو دو ما نو ما با آغا سیب دا ویتاد جو دی نو آغا با نزو بیخی ما نو ما با ویزا خدیز آئی که ردی آیت سمت لب بیان که ای بی ها نو ما با ویزا تو آیتیز آئی که خبر آو کلسی ہوئی ای بی ارا پا دینیم پوشوئی دا شیطان کئی دا کارا سڑے داغے اور دونا داغے زکڑے نہ محروم کئی خدا رہتا ہوا آیا چھ بدن زخمی زخمی ہوئی اور وینے دے بہی گی او آ دے دربانی خوب راگے نا اغبا چیز رحمت نی اغبا دلہ تارا بھائی اور دخبا نی بے شک بھائی بولے رہ تو آئی چما بھی اطمینان راؤس آ گئے اطمینان نو آسا نہ پرکالی پرکالی واوا شا تو پتم مین گم چپٹا بولے اڈلا دتا سونا اللہ رب الرت پہ تو پرکال ہی سادر راخور کا اللہ رب العزت دے پر کالی راوستا و تو عبادتن او بلا ڈلوا چاغی بانی خوب نور آغلے آغی چی دینو دا سپینی سپینی اڑولی او گیر چا پیرے قتل اللہ و اکد امتهم انفسهم یقینا وسوسے اچول دیتا نفسنو ددائی یظنون باللہ گمان کو پا اللہ تعالی بانے غیر الحق نامناسبا نامناسبا دا اللہ دا شان خلاف گمان کو چیر اللہ ہو پیغمبر تا ویلو کا نا زبا دی امداد کو ما دا امداد چو نشنو چی دا ولی چی نعوذ باللہ اللہ وعدہ خلافی اکڑلا کنا اللہ امداد کولے نشی کنا دا خپل پیغمبر نا خفا دے نعوذ باللہ من ذالک کسما کسم گمانون زن الجائلیہ گمان دا جائلیہ دا یعنی آغا گمان کوش آغا دی ایمان دا تکازو خلافو آغا دا دین او دا شریعت دا تکازو خلافو دا غی مطابق نو آغا گمان آغا دا جاہلیت گمانو لکا چیتا که لابا مازغو که او زلکی آغا دا دین آغا علم آغا پویا آغا شریعت آغا لکا شریعت اللہ را آغا لنو او دا سی ویلی گیاو زان سره وی یکولو ناوی احل لنا من الامر من شیر ایشتر مونگ لرا دکار د جنگ نا من شیر ناس اختیار یوی داوی مونگ وی ویده پیغمبر تا ویلو چه دا جنگ پا دی مدینه که دن نکونو اغاز مون خبر منلا منگا وی سوک سکی صاحبی زمنگا پا کسی اختیار شده وی زمنگا چاوی او منلا یا کولو نا ویلی احلنا من الامر من شیعه ایاشتی ده منگ لرا من الامر من شیعه ده اختیار ناس شیعه منگا پا کسی سوک سکی صاحبی ننو منگا خو بگی بس عزیزان ور شامل کردی نور زمونگا بگی سوک سمانی حسما حدا بازی ملگری بچی رزان بیخی بی بازی خفا کی تو دینا دا بوس که پلانی ولی منگا خو بگیڑو چا تا بوسو نکاو ازو خو مشوره که ناسو ما و دمونگ دا بگی کونه و نوی او بیا چه سلوانه که نقصان دے تو منگا ویلو خود کم دے منا کے دل زمنگ سکمنی دا خبر اگر بولے وی علنا من الامر من شیء آیاشتے دے منگ لرا دے اختیار ناس شیء دے کار دے جنگ ناس اختیار الله وی وتوا چنا بالکل نہ اختیار خودیو الله چلیږي تب واجه دا پلانه بدا غزای که دیو امڑی گی نا چه اللہ تعالی والا مکار کردی دیو امڑی گی زارتا چاوی چنب امڑی گی کل او آید ایدا ان العمر کله لله یکیننا اختیار طول خاص دا اللہ دی پوشوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے موجود دے پخپلا جنگی گی شکست را لیو کنا اللہ دنیا تاو خود لے چه تصرف او اختیار زما بے پیغمبر با میدان کی اولاری او چه اللہ را بولیلت نواری نو فتح نمیلاوی گی ادیو ای نار رسالت یا رسول اللہ مدد اللہ دنیا تاو خود لے چه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کی وی او چه اللہ نو وڑی نو فتح با نمیلاوی گی ادیو ای نار حیدری یا علی مدد دیرا مدد کئی رم دے کنا دا غی علتا پا میدان کی خپل اولادو کنا بلکل با قید حیات جوندیولا مرگولا نور آغلے توری او ڈالونا او زغری وی وصفا میدان کیو جنگی کو او شکست را غلی دا اللہ دنیا دا خودل چه کل او آیا زما پیغمبر ان العمر کله لله چه یقینانا اختیار طول پر طول خاص دا اللہ دے اختیار طول پر طول خاص دیو اللہ دے بل سوک دے چی دعوی بگی اختیارو چلی گی بل سوک دے یو اللہ دے اختیار من چی اللہ نواری وما تشاؤنا الا ایشا اللہ رب العالمین او اللہ و احساسو فخوا خوابانی ندا مگر ہاں چی اللہ و احساسو ما خوا خشی دادا اللہ فخوا خوابانی دا دا دا بل چا پا خواه ندا آده وی حلنا من الامر من شیع وائنا ان الامر کله لله اختیار طول پا طول اغدیو اللہ تعالی شلیگی دا بل چانا یخفونا فی انفسیم پتوی دای پا زلنو خفلو کی زلکی سدن نیخی دی سغن نیڑک پروتی ما آغسا لا یبدونا لکا چه نیخ کارا کوی داتا زلکی غندان پراتی دی او پتیخی دی کارا کئی دارتا نا چه دا دو آئیو چه دا دوم را سخت دروانی ولی رالا خوچی گورن ورد روزانا توسس مسئلہ پیدای ویدا خود انبیاء علیہ السلام نے راوالا ترنینا پوری که یو مومن اللہ تعالی بی امتحان پریخی نماتا او آیا دا خو اللہ تبارک و تعالی ویلی دی چه تاو سو آئی چه زبا زانتا مومن واما اپا ما بانی بی امتحان نرازی نو دا خو که ری نشی مومن زانتا و امتحان برازی خام خواب برازی بغیر دا دینا نکی گی داو دا قرآن پی سلده دا یخفونا فی انفسیم پتوی دای پا نفسونو خفلو کی ما آغسا لای بدونا لکا چه نیخ کارا کوی داتا سوی جی یکولونا وای دای لو کان لنا من الامر شیعون کشری وی زمونگا زمونگ دا پارا دا اختیار ناس شی که زمونگا پا کیس اختیار چلی دلی آمونگ تا بگی چاسو کونی ویلی زمونگ خبری لبگی چاسا دوجو ورکولی که دی جنگی زمونگا و محصی اختیار چلی دلی نو ما قتل لا هونا نو نبو قتل کل شوی مونگا دل دگی داو گورا وی زمونگی خوبا کیو نمانل کنا مونگ ورطا ویچی دی مدینه که دن نبا جنگو کو دا کافر بگیر کو بے وو نا آغا دی اصوز وانان واوری دل ازمونگ ناوری دل میدان تر اوو تو میدان تر آلے نو بس پڑا گی اکلو آتا نو بس آسان دکلو آتا نو کزمونگ منل وی نو دیدا گی ومونگ سر دا عمل لکی دی دا آغا رنزویان چوب کے اللہ رب العزت و توائی خاطر جمع لرئی قل هو یا زما پیغمبرا لو کنتم فی بیوتکم کچری وی تاسو په کورونو خپلو کی لبرز الذین نو خامخا بار بار اوتیو آکسانا کتبا علیهم القتلو چه لازم کرده شویو پا غبانی قتل دل اغیبانی چه ده چا مقرر و چه ده پلانی وینا و دیزای دویگی ده پلانی سا و دیزای جوزی نورا بار شویو باست کم نیتا ایلام زاجیم اغزایی نو دخپل دردی لگولو دا چه کم ده دردی لگولو زایو اغزای لبراتلی دا مو آیا چه که دا سه نوه شوه نو دا سه بنو شوی دا سه با که دل نو زکه دا سه وشو دا سه خبره کوا منه کرده دا نبی علیه السلام اسلام که پلانه دی روڈ تا نوه تلی نو مل بنو دا پلانه چه که دی روڈ تا زکه لال چه دیل تی منه دو والاو پوشوی یلا که پلانه نوه تلی نو مل بنو دا پلانه وای امڑی دنو دیزه کال دی کلار دا خبره دا دا دا مسئله دا دا دا دیو یرک دا سی نوشیوی دا سی بنوشیوی خام خواه که دل البوری دا دلو ماغ شانگلی دا آل دیگی او بس ارغخته او آچی کم کسان کده دلو وا خودی رخکتا زایده خلق بلکل وخی وخی وردوکی وردوکی یو الگ ده ده سی دوله سو دیار لسو کالو مر که ده اگه ده سی ده روڑ پا غاڑ اولار ده خلقو تا گوری یو را دیده ده موٹه ده سی اونی و یا لکا تو خلق لگیا دی تم سکا وگا نا اگه ده سی و تاو گوری نو بیا بولار دیکی او درسن را لی و غیطا غالکو ختم اچی کور تا او را سید نو آقا دا که ساوار کن ناقا سال دی مکالا رو او دا بس چه سمالی ارغخته کن نده دیو شیشه پا طرف بانی رده داقا نپا دیشتر دی بس نا او دی غریب زور لشوه او او داقا دا که سا مکالا نو چه کم دا سا مکالا رو او را سید نو سای ہوا دا آقا زای دا بزی آل دا بزن ساو زی و ما تدری نفسون بی ای ارد انتا موت ایس یو انسان تا پتا نیشتی چه پا کم از مکا بمی ساوزی کم در بمی ساوزی واقعا مشهور دا کنا